Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Ve tevabül münada, orayı okuyorduk. Şimdi metni bir okuyalım. Vel bedelu vel ma'tufu gayru ma dükira. Evet. Hükmühü hükmül müstakilli. Vel bedelu bedel. Vel ma'tufu ma'tuf. Gayru ma zükira. Zikredilenin dışındaki matuf. Zikredilen matuf değil. Yani üzerine yağının dahil olması mümkün olan matuf. Ya Zeydu ve Amru gibi. Evvelinde eliflen bulunmayan matuf. Değil mi? Gayru ma zükira. Zikredilenden başka. Zikredilen neydi? Yağının dahil olması mümteni olan matuf. Şimdi bu yağının dahil olması mümkün olan matuf. Hükmühü, bu bedel ve matufun hükmü, hükmül müstakilli, direkt kendisine nida harfi dahil olmuş olan münadanın hükmüdür. Müstakil münada hükmündedir. Eğer müfret ve marife olursa, müfret, marife olursa, alâ mâ yurfav bi mebni olur. Eğer muzaf olursa, şibhi muzaf olursa veya nekire gayri maksude olursa, o zaman da ne olur? Mensup olur. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi onu göreceğiz. İnşallah. Vel bedelü, bedel, bi envaihi, bütün nevileriyle yani bedel. Vel matufu, matuf, nasıl matuf? Efendim, gayruma, matuftan bedelli yani. Veyahut da öyle matuf ki, gayruma, zükira, zikredilenin dışındaki matuf. Ey ne demek yani? Gayrul matufi, matufun gayrisi. Hangi matuf? Ellevi zükira. Zikredilen matuf. Min kablu, bundan önce zikredilen bir matuf vardı. Değil mi? Ve tevabül münadada geçen matuf. Neydi? El mümteni' duhulu ya aleyh. Arkada geçmişti değil mi? Minet tekidi vel matufi el mümteni'i duhulu ya aleyhi. Üzerine yağının duhulu mümteni olan matuf. Vel harithu. Vel harife. İki veci caizdir. Değil mi? Efendim. Ve o matuf. Yani el matuf ellezi zükre min kabli hazel matuf. Şimdi zikredeceğimiz, hükmünü zikredeceğimiz matufun, bu matuftan önce zikredilen matuf neydi? El mümteni'u duhulu ya el mümteni'u el mümteni'u ellezî yemteni'u yani mümteni olan duhulu ya ya'nın dahil olması mümteni olan ne üzerine aleyhi alel matuf. Bu da neydi? Neyi kastediyoruz burada? Neyi kastediyoruz? Yani el matuf el muarrafe bilam-ı tarif. Lam-ı tarifle beraber olan matuf. فَغَيْرُهُ onun gayrisi, evet, onun gayrisi فَغَيْرُهُ onun gayrisi yani فَغَيْرُ هَذَا الْمَعْتُوفُ bu matufun gayrisi. Bu matuf dediğimiz ne? Yağının duhulü mümteni olan el harif. El harise ya dahil olabilir mi? Yel haris caiz değil. Değil mi? Ha bunun gayrisi nedir? El ma'tufu matuftur. Ellezî öyle matuf ki la yemteni'u mümteni olmaz. Ne demek? Yumkinu mümkün olur. Ya. La yemteni'u mümteni olmaz. Yumkinu mümkün olur. Yecuzu caiz olur. Duhulu ya yanın dahil olması aleyhi ala hadha al-ma'tuf. اَلَّذ۪ي كَانَ مُجَرَّدًا an harfi tarif. Tarif harfinden soyutlandığı zaman üzerine ya ne yapabilir? Gel abi, ister marife olsun Zeydü Amru, ister nekire olsun raculun imraetün. Değil mi? Ya. Ya raculu. Ya raculu. Ya Zeydu. Ya Amru. Demek caizdir. Tamam. Şimdi vel bedelü mübteda. Şimdi bu müptedaya şimdi ne gelecek? Bir cümle haber gelecek. Hükmühü, bu da müpteda. Hükmül müstakilli haber, müpteda haber, cümle, cümlesi, cümle, ismi, irabı, mali, merfu, el bedelu müptedasının haber. Tamam. Hükmühü, onun hükmü, yani o zamir nereye gidiyor? İlâ külli vahidine gidiyor. Hükmü külli vahidin minel bedeli vel ma'tufi gayri ma zükira. Zikredilenin dışındaki ma'tuf ve bedelden her birinin hükmü. Hükmühü, hükmühü, ey hükmü külli vahidin minhuma hükmül münada. Münadanın hükmüdür. Yani ke hükmil münada. Münadanın hükmü gibidir. Ala nezil hafız mensuptur o. Tamam mı? Ke hükmil münada. Hükmül münada. Münadanın hükmüdür. Tamam mı? Ellevi öyle münadaki başarahu ona direkt olarak bitişti. Harfun nida nida. Başara. Yani ona direkt bitişti. Ha? Dahil oldu onun üzerine. Ellevi başarahu ellevi dahale aleyhi harfun nida'i. Nida harfi kendisine dahil olan münadanın hükmündedir. Müstakil münada. Tamam. El münada el müstakilli. Müstakil münada hükmündedir. Ne demek yani müstakil münada? Elle, müstakil münada ne demek? Onu tefsir ediyor. Ellevi başarahu harfun nida'i. Nida harfi kendisine dahil olan. Ellevi dahil ali harfun nida. Ve zalike bu. Şimdi bunu beyan ediyor. Yani ve zalike bu dediğimiz ne? Kevnu hükmi külli vahidin minel bedeli vel ma'tufi ellevi cürride an harfi ta'rifi. Tamam. Tamam. Tarif harfinden soyulmuş ma'tuf ve bedel. Bunlardan her birinin hükmünün olması. Hükmünün nedir olması? Misle hükmil münada ellevi dahale ali harfun nida'i. Nida harfi kendisine dahil olan münadanın hükmünde olması vakıun ve sabitun. Vakıdır, sabittir. Tamam. Ve der ki işte bu. Yani bedel ve bu matuf, zikrettiğimiz matuftan her birinin hükmünün kendisinin üzerine nida harfi dahil olan münada hükmünde olmaları vakıun ve sabitun. Vakıdır, sabittir. Niçin? Li'ennel bedele. Çünkü bedel huvel maksudu minel kelami biz zikri. Tamam. Zikr ile kelamdan kast edilen bedelin kendisidir. Mübdelün min değildir yani. El maksud huvel bedel. Lel mübdelün min. Tamam. Maksud olan, kast edilen bedelin kendisi. O zaman ya zey ya raculu, ey adam. Adamdan bedel bişru dediğine racul murat değil, bişir murattır yani. Değil mi? Vel evvelu, birincisi yani mübdelu min, el mübdelu minhum ket tevti'eti. Tevti'e yani bir giriş gibidir, hazırlık gibidir. Ne için bir tevti'e, bir hazırlık gibidir? Lizikrihi, lizikril bedeli. Bedelin zikredilmesi için bir ön hazırlık gibidir yani. Ket tevtu eti tevtu'e gibidir. Lidikrihi bedelin zikri için tevtu'e hükmündedir. Tamam. Yani bedelin zikredi sanki nida harfi o mübdelün minhün üzerine dahil olan nida harfi sanki bedele dahildir yani. Ha. Bedele dahildir. O zaman bedel ne oldu? Bedel müstakil münada hükmünde oldu işte. Haddi zatında her ne kadar nida harfi mübdelün minhe geliyorsa da hakikatte kime gelmiş? Bedele gelmiştir. E bedel de üzerine nida harfi geldiği zaman da o bedel dediğimiz şey müstakil münada durumundadır. Eğer müfret marife ise ala ma yurfu bim hep ne olur? Muzaf, muzafa benzeyen ise ne olur? Mensup olur. Nekire-i mahza olursa o zaman da yine ne olur? Mensup olur. Anlaşıldı? Vel matufe, matuf, el mahsusa. Burada zikredilen matuf, hususi olarak zikredilen, yani el mücerret an harfi tarif, tarif harfinden soyutlanmış olan matuf da, vel matufe nereye atfetti şimdi? Lennel bedele bedel, vel matufel mahsusa. Hususi olarak zikredilmiş olan bu matuf, yani el mücerret an harfi tarif, hüve o nedir? El münada el müstakillu fil hakika. Hakikatte o da müstakil, müstakil münadadır başlı başına. Tamam? Anlaşıldı? Yani nida harfinin makamına kayimdir orada atıf harfi yani. Ya Zeydu ve Amru demek ya Zeydu ya Amru demektir yani. Peki müstakil münadadır. Münaden müstakil değil mi? Vel ma'tufel mahsusa, hususi olan bu ma'tuf, hususi ma'tufla kastedilen nedir burada? Ellezî cürride, ellezî cürride an harfi ta'rif. Tarif harfinden bu soyutlanmış olan ma'tuf, münaden müstakillun bi ra'sihi. Başlı başına müstakil bir münadadır fil hakikati, hakikatte. Tamam? Yani bi haytü şöyle kâne, bi haytü kâne sanki olmuş, kâne lem yekün ma'tufen, yani ma'tuf değil yani o. Niye? Li kıyami harfil atfi makame harfin nida. Nida harfi makamına kaimdir o atıf harfi. Lenne kavlena ya zeydu ve amru bi menzileti ya zeydu ya amru hükmünde. Vela mani'a, bir mani de bir engel de yoktur. Vel halu ennehu la mani'a. Mani de yoktur. Min duhuli harfin nidai aleyhi ala hazel ma'tufi. O ma'tufun üzerine nida harfinin dahil olmasına da bir mani yoktur. Öyleyse feyekunu harfun nidai, evet, mukaddaran fihi. Feyekunu öyleyse oluyor. Harfun nidai, nida harfi oluyor. Mukaddaran fihi. Tamam? Tamam. Mukadderen takdir edilmiş oluyor. Fihi fi hadel ma'tuf. Binaenaleyh ne oldu o zaman? Feyekünü münaden müstakille. Müstakil münada oldu. Anlaşıldı? Lamı tarif olsaydı olmayacaktı. Tabii o zaman müstakil münada değil. Mani oluyor. He. Mahalli, mahalline hamlen mensup değil mi? Lafzına hamlen merfu, mahalline hamlen mensup olacaktı o zaman. Ya Zeydu vel Harithu vel harite. İkisi de caiz. Mutlakan. Bu da metin. Bu da metinden. Tamam mı? Vel bedelu vel ma'tufu gayru ma zükira. Evet. Hükmühü hükmül müstakilli mutlakan. Mutlak olarak. Tamam. Mutlak olarak. Ne demek? İster müfret olsun, ister muzaf olsun, ister muzafı benzer, ister nekir olsun da fark etmez. Tamam. Mutlaka. Yani hale kevni külli vahidin minhuma minel bedeli vel ma'tufi el mücerradi anit ta'rifi. An harfi ta'rifi. Tarif harfinden soyutlanmış bu ma'tuf ve bedelden her biri olduğu halde, mutlaka mutlak olduğu haldedir. Fî hâzel hükmî bu hükümdür. Yani fî kevnihi kel münâda el müstakil. Müstakil münâda gibi olma hususunda mutlaktır. Gayra mukayyedin. Kayıtlanmamıştır. Bi hâlin dûne hâlin yani. Bu halde olursa müstakil münâda hükmündedir. Muzaf olursa müstakil münâda hükmünde değildir. Gibi bir kayıtla kayıtlı değildir. İster muzaf olsun, ister müfret olsun, ister nekire olsun, ne olursa olsun hükmühü hükmül müstakil. Tamam mı? Hükmühü Hükmül münada el müstakil. Müstakil münadanın hükmündedir. Anlaşıldı. Bir halin minel ehval. Hallerden hiçbir hal ile kayıtlanmış değildir. Ne demek yani? Ey. Sevâün kâna. İster o bedel ve o matuf olsunlar. Müfradeyni. İster mufrat olsunlar. Ev muzafeyni. İster muzaf olsunlar. Ev muzari'ayni lil muzafi. İster muzafa benzeyen olsunlar. Ev nekirateyni. İsterse de ne olsunlar? Nekira olsunlar. Fark eder mi? Etmez. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi örneklerini verecek bize. Fel bedelü. Mesela bedel. Fe emsiletül bedeli yani. Fel bedelü bedele gelince. Mitlu ya zeydu zeyt. Zeytten bedel bişru. Bak, bila tenvin. Ala ma yurfeu bi mebni oldu. Bişru. Ve o bedelül kül. Bedeli küldür yani. Ya zeydu ey zeyt. Zeytten bedel bişru. Her ikisi de adamın ismidir yani. Anlaşıldı? O zaman bedeli kül olur. Yoksa bedeli galat olur. Ya Zeydu, ey Zeyd, Zeyd'den bedel, Eha Amrin, Eha Amrin, tamam. Eha Amrin, Eha Amrin, bu da muzaf, tamam. Şimdi bu birincisi Bişir neydi? Misalün likevnil bedeli müfreden, müfret olduğuna örnek. Ne oldu? Febüniye kema büniye el mübdelu minhu, mübdelu minh mebni, o da mebni. Şimdi ikincisi. Ya Zeydu Eha Amrin. Bu ne oldu? Efendim bu da bedeli kül. Mitalun lil mudaf. Muzafın örneği de. Dolayısıyla ne oldu? Feyyum sabu. Mensup oluyor. Anlaşıldı? Ne? Ya Zeydu. Ey Zeyd. Tali'an cebelen. Bu da muzafa benzeyen. Tali'an cebelen. Muzaf değil. Muzaf. Ne? Şimdi müşabih da. Lil mudaf. Evet, lil mudari'i lil muzafi. Lil mudari'i benzeyen. Lehu, muzafa benzeyen. Ve o bedelil kül eydan feyunsabu. Ya Zeydu, ey Zeyd, raculen salihan. Mitalun nekire yani, bu da nekire. Evet. Salihan burada lazımdır yani. Tamam mı? Çünkü niye? Bedeli kül. Bedeli kül. Marifeden nekre bedel yapıldığı zaman sıfatlanması vaciptir. Fenna'tu vacib. Bin nasiye. Nasiyetin kâzibetin. Hatırladın? Bin nasiye. Ve nesfe'an bin nasiye. Nasiyelerinden yakalayacağız. Bak nasiye marife eliflamla. Nasiyetin kâzibetin hatıya bak. Nasiyetin kâzibetin. Kâzibetin onun sıfatı. Anlaşıldı? İzâ ubdile en nekiratü. Min el ma'rife nekre marifeden bedel kılındığı zaman da fenna'tu vacibun fenna'tu na'at onun vasıflanması fel vasfu vasıf vacibun vaciptir. Pek anlaşıldı? Vel ma'tufu şimdi geldik ma'tufa yani emsiletül ma'tuf. Şimdi gelelim ma'tufun örneklerine. Ne gibi mesela ma'tufun örneği? Mislu efendim mislu misle iki türlü okusun. Hüve o misal nedir? Mislu ya zeydu ve amru veya da misle. Tamam mensup olur mef'ulü bih. Misle ya zeydu ve amru ve amru değil mi? El matuf el mücerret an harfi tarif. Tarif ne oldu? Bir dammi. Ya zeydu ve eha amrin. Bu da muzaf olan matuf, mensup. Ya Zeydu ve tali'an cebelen. Şibi muzaf. Ya Zeydu ve racülen salihan. Bu vasıf lazım değildir ama getirmiş yani. Salihan vasfı lazım değil orada yani. Tamam. Bedelde lazımdır. Evet şimdi. Musannif Hazretleri ne yaptı kardeşim? Tabinin hallerini bitirdi. Tabinin hallerini bitirince şimdi hani metbu'un hallerinin bazısından bahsedecek. Metbu. Metbu da bazen fetih tercih ediliyor. Fetih tercih ediliyor. Bunları anlatacak bize. nerede olacak? Bunu anlatacak bize. Şimdi fethin tercih edildiği şey, eğer münada alem olursa, ibinle mevsup olursa, ibin de ibin ona ona bitişmiş ve ibin de muzaf, başka bir aleme muzaf olursa, o zaman ne oluyor? O münadada fetih tercih ediliyor. Ya Zeydebne Amrin. Ya Zeydebne Amrin. Ya Zeydu. Ya Zeydu. Demek lazım değil yani. Anlaşıldı? Vel alemu alem. Şimdi onun metnini bir okuyalım Kabe'den. Vel alemu el mevsufu bibnin. Tamam mı? İbinle mevsuf alem, tamam mı? Ne oldu halde o ibin? Mudafen ila alemin ahara, mudafen, muzaf oldu ila alemin ahara, başka bir aleme muzaf oldu halde olan ibin ile mevsuf olan alem, alem münada olduğu zaman yuhtaru fethuhu, yuhtaru tercih edilir. Ne tercih edilir? Fethuhu. Onun fethi aslında tercih edilir. Anlaşıldı? Tabi burada dört tane şart zikrettik. Bir, münada alem olacak. İki, ibinle mevsuf olacak. Üç, ibin o aleme muttasıl olacak. Dört, ibin başka bir aleme ne yapacak? Muzaf olacak. Bu dört şart bir araya geldi mi? O zaman ne oluyor? O münadanın fethi tercih ediliyor. Ya Zeydubne denme. Ya Zeydebne Amrin. Ya Zeydebne. Ya Amrabne Halid. Ya Amrabne Halid. Tamam? Evet. Vel alemu alem. Şimdi bak, birinci şarta alem diyerek ne yaptı? İşaret etti. Dört tane şart saydı. Münada alem olursa, İbinle mevsuf olursa, tamam mı? İbinle mevsuf olursa, ibin o aleme muttasıl olur ve ibin başka bir aleme muzaf olursa. Anlaşıldı mı? Münada alem olacak. İbinle mevsuf olacak. İbin o aleme muttasıl olacak. İbin başka bir aleme ne yapacak? Muzaf olacak. Birinci şart el alem olması. Vel alemu alem. Ey yani değil mi? El alemu, el münada. Münada olan alem. Öyle münada ki ama el mebniyu ala damm yani. Tamam, damme üzere mebni olan. Damme üzere mebni. Elif üzere, vav üzere değil yani. Ha. Tamam mı? O zaman fetih ihtiyar edilemez ki. Damme üzere mebni olacak ki fethini ihtiyar edilemez. Elif üzere mebni ise nasıl fetih yapacaksın vav üzere? Değil mi? Onun için ala dammi kaydını getirdi yani. Tamam mı? Ala dammi. Şimdi peki buradaki alemi niye münadayla vasıfladık? Emma kevnuhu kevnül alemi, yani alemin olması münaden, münada olmasına gelince niye? Feliennel kelame fihi. Biz şu anda neyi konuşuyoruz? Münaday. Feliennel kelame, çünkü kelam fihi. Yani fi kevnül alemi münaden. Alemin münada olması hakkındadır. Konumuz bu. Tamam mı? Peki ve emma kevnuhu mebniyen ala dammi. He? Damme üzere mebni olmasına gelince, halbuki mebnilik dediğin zaman elif üzere vav üzere de olur. Felima yufhemu, anlaşılıyor olduğundan dolayıdır. Yani ala dammi kaydını niye getirdik? Felima yufhemu, anlaşıldığından dolayı. Nereden anlaşılıyor? Musannifin dediğinden. Ne dedi? Yuhtaru fethuhu. Fethi tercih ediyor. Fethi nerede tercih ediyor? Damme üzere mebnidir. Demek ki fethi tercih ediyor. Elif üzere mebni oldu mu? Ne? Elif var zaten. Vav üzere mebni. Ya Zeydani. Orada fethi nasıl tercih ediyor? Ya Zeydani'de. Elif üzere mebnidir. Ya Zeydune. Vav üzere mebnidir. Ya Zeydu. Ya Zeyde dersin bak. Lakin ya, şimdi müsanif diyor ya yuhtaru fethuhu, yuhtaru fethuhu demesinden ne anlaşılıyor? Demek ki bu münada olan alem damme üzere mebnidir. Elif üzere veya vavizere mebni başka türlü olmaz. Evet, başka türlü olmaz. Felima yufemu anlaşılır olduğundan dolayı. Yani feli illetin tufem. O illet anlaşılıyor. Yani anlaşılan şey nedir? Felima yufemu anlaşılıyor. Tamam mı? Felima yufemu anlaşılıyor. Neden anlaşılıyor? Min ihtiyari fethihi. Fethinin tercih edilmesinden. Yani fethin tercih edilmesinden anlaşılıyor. Tamam mı? Felima yufemu. Felima yufemu anlaşılıyor. Min ihtiyari fethihi. O münadanın fethi tercih edilir demesine anlaşılıyor ki el mebni. Evet. Ne anlaşılıyor? Anlaşılan şey nedir? Fethi tercih ediliyor. Evet. Felima yufemu anlaşılır olmasından dolayıdır. Neyden? Neyden anlaşılıyor? Min ihtiyari fethihi. Şimdi musannefatta yuhtaru fethuhu diyor. Yuhtaru fethuhu demesinden anlaşılıyor. O ihtiyar ki el münbi'i. Haber verici yani bildiricidir. Neyi bildiriyor? O fethin tercih edilmesi diyorsun. Fethin tercih edilmesine neyi haber ver? El münbi'i. Haber verici. O bildiricidir. Neyden haber veriyor? An cevadi dammihi. Yani dammın da caiz olduğunu. Yuhtaru fethuhu. Fethi tercih edilir. Ne demek? Yecudu dammuhu. Yecudu dammuhu demektir yani. Anlaşıldı. Felima yufemu anlaşılmasından dolayı. Anlaşılan şey ne? Beyan ediyor şimdi. Ma'yı beyan ediyor. Yani felima yufemu. Feli ecli. Fehmina yani anladığımızdan dolayı min ihtiyari fethihi el münbi'i o da haber vericidir an cevade dammihi yani. Anlaşıldı mı? İhtiyar çünkü nedir? İki şeyden bir tarafı tercih etmektir. Tercih. Demek ki fethi tercih edilir dammı da nedir? Tercih edilir. Caizdir demektir. Fe inne cevaze dammeti. Dammenin caiz olması la yekunu. Yani la yucedu bulunma illa nerede bulunur? Fil münada el mebniyi ale dammi. Anlaşıldı mı? Damme üzere mebni olan münada da bulunur. Bunun dışında bulunmaz ki. Çünkü alem bir kere muzaf olmaz. Alem muzaf olmaz. Alem muzaf olmayınca muzafa benzeyen de olmaz. Alemdir nekre olmaz zaten. Lam ile müstakas olan münada o meftu olmaz, o mecrur oluyor. O da düştü. Tesniye olmaz, cem olmaz. Niye? Çünkü onlarda damme yok. Musannif Hazretleri işte yuhtaru fethuhu fethi tercih edilir demesi neyi beyan ediyor? Dammenin de caiz olduğunu ne yapıyor? Beyan etmiş oluyor. Onun için biz dedik ki el mebni ala dam. Damme üzere mebni olan münada alem dedik ona. Anlaşıldı? Tamam. El mevsufu, mevsuf kelimesi sıfetül alemi, alemin sıfatıdır. Tamam. El mevsufu, mevsuf olan neyle? Bibnin, ibin ile mevsuf. Bu ibin ne olduğu halde? Hale kevnil ibni, yani mücerreden anitta, ta bulunmayacak onda. İbnetü değil yani, tamam mı? İbn olacak. Veyahut da ya ta'dan arınmış olduğu halde, arındırılmış olduğu halde veyahut da hale kevnihi mülhakan biha. Mülhakan biha. Ta'ya mülhak. Ta ile. Ta'ya Evet, mücerreden anittaytadan mücerret olduğu halde evveyatta mülhakan biha. Mülhakan biha. Biha bitti ayı yani. Şimdi ta'dan mücerret yani ibnetü değil. İbn olacak. Bir de ta'ya mülhak yani mülhakan biha. O ta'ya mülhak olan. Ta'ya mülhak olan bintü de bintü. Bintü var ya. Hmm. Bintü. Mesela ya Hindu bintü amrin denir. Burada kalkıp diyemezsin ya Hinde binte amrima. Bint. Tamam mı? İbnetü'ye mülhaktır yani. Yani kastediyorum burada. Neyi kastediyorum? İbnete bak. İbnete kastettim yani. Ya Hindu. Burada fetih tercih. Ya Hindu. Ey Hint. O Hint ki İbnete Amrin. Amr'ın kızı. Ha. Anlaşıldı. Pek. Bila tehalluli vasıtatin. Bir vasıta, bir fasıla da araya girmeyecek. Beynel ibni evil ibneti. Yani o ibin ile, tamam mı? O ibin ile efendim arasına, o ibinle o şeyin münadan arasına girmeyecek. Beynel ibni ve mevsufihi yani. Mevsufu ile onun arasına ne yapmayacak? Bir şey girmeyecek. Yani. Şimdi bir dakika, orasını bir daha bir şey yapalım da. Birbirinin, ibin ile mevsuf. Mücerreden anit ta'yı. Ta'dan mücerret olduğu halde. Ta'dan mücerret olduğu halde. Evveyat da. Yani ta'dan soyutlanmış olduğu halde. Olan ibin. İbin. Bin, binun, tamam mı? Hemze de atfedilmiyor. İbnun, o ta'dan soyutlanmış oldu halde. Evveyat da, şimdi şöyle diyor oraya. Evveyat da mülhakan biha. Mülhakan bitiştirilmiş oldu halde. Yani o ibin. Neye biha? Ta'ya bitiştirilmiş oldu halde. Ta'ya bitiştirilmiş ama şöyle heyetinde bir değişiklik olmamış. Yani ibneti olur. Tamam mı? İbneti olur. Tamam. Yani min gayri tagayyuri heyetili ibni. İbnin heyetinde bir değişiklik olmayacak. Ta'dan arındırılmış olduğu halde tamam ibin. Bir de ta'ya bitişmiş olduğu halde ta'ya bitiştirilmiş olduğunda şart var. Ta'ya bitiştirildiğinde ne olacak? Heyetinde bir değişiklik olur. İbneti olur. Ama bintün olmayacak. Bint olursa caiz değildir. Anlaşıldı. Onu bak burada şartta söylüyor. Diyor ki ta ile beraber olur. Yani o ibin kelimesi ne olduğu halde? Bir, ta'dan mücerret olduğu halde. İbin olacak. Veyahut da halekemniyi mülhakan biha. Ta'ya bitiştirilmiş. Ta'ya bitiştirilmiş ama yani ibneti olmuş. Tamam. Min gayri tagayyuri heyetil ibni. O ibin lafzının heyeti değişmemiş. Yani bint olmamış yani. Hı hı. Tamam. Yani ibnete, ibneteyi kastediyorum. İbnete lafzında olur bak. Ya hinde, bak orası ya hinde ibnete amrin. Ama o bint olsaydı ya hindi olur. Fethi tercih edilemez adam. Tamam. Ama ibnete olursa yani şekil değişmediği için o caiz. Az önce onu yanlış söyledim. Ya, yani. Tam bintu biz olur demiş. He. Ya hinde ibnete hindebnete amrin. Tamam. Ama bint olsaydı o ya hindu binte amrin. Tamam. Ya hindu hind binte amrin. O muzaf tabi olduğu için mensup oluyordu. Tamam. Hı hı. Peki üçüncü şart şimdi. Bila tehalluli vasıdatin bir fasıla girmeyecek aralarına. Beynel ibni evil ibneti yani. İbin veya ibne. İbin veya ibneti lafzının arasıyla ve mevsufihi mevsufu yani münadanın arasına bir şey ne yapmayacak? Girmeyecek. Kema huvel mütebadiru ilel fehmi. Zaten fehme de anlayışa da aklı da ilk gelen bu olduğu üzere. Tamam mı? Çünkü sıfat mevsuf ikisi ne olacak? Yan yana olacak. Araları ne yapılmayacak? Aynen. Fe yahrucu. Fe'den yahrucu anhu. Bu hükümden çıkıyor. Mitlu kavlik. Senin sözün. Ya zeydu diyeceksin. Başka bir şey diyemezsin. Ya zeydu. Ey zeyd. El zarifu el zarife. El zarifu el zarife. İki türlü okuyabilirsin. Bir ref'i. Tamam mı? Hamlen alel lafzi. El zarife. Bin nasbi hamlen alel mahalli. Tamam. Ey kibar olan, zarif olan Zeyd. Öyle Zeyd ki İbne Amrin. İbne Amrin. Amrin oğlu. Bak bin nasbi. Bin nasbi. İbne Amrin. Tamam. Evet. Burada ne oldu şimdi? Ha, ya Zeydu fetih tercih edilemez. Ne arası ayrılmış. Zarif ile ne yaptı? Arası feynu la yuftahu el münada. Münada burada fethalı kılınamaz. Fethalı yapılamaz. Bel yubna ala dammi. Dam üzere mebni oluyor. Yani. Keseti istimal yok. Keseti istimal olduğunda ya zeydebne amrin diyoruz da. Peki dördüncü şart nedir? Mudafen muzaf olduğu halde. O ibin de muzaf oluyor. İbin veya ibne. İbnün lafzı, ibnetün lafzı da muzaftır. Hale kemni zelkel ibni evil ibneti, o ibin veya ibneti olduğu halde, mudafen muzaf olduğu halde yani. O da muzaf olacak. Nereye muzaf olduğu halde? İle alemin ahara. O da bir başka aleme muzaf olduğu halde. İle alemin ahara. O da başka bir aleme. Muzaf olmuş olacak. Tamam. Feküllü alemin, evet. Yani o iki alemin her ikisi de müzekker olabilir. Ya Zeydebne Amrin gibi. Biri müzekker, biri müennes olabilir. Ya Hindebnete Zeydin. Ey Zeydin kızı Hind. Tamam. Bak, Hinde müennes. Zeyd müzekker. Birincisi müzekker. İkincisi müennes olabilir. Ya Zeydebne Hindin. Tamam mı? Peki birincisi müennes, ikincisi müzekker olur. Ya hindebnete, ya hindebnete Zeydin. Her ikisi müennes olur. Ya hindebnete, ya hindebnete Aişe. Ya hindebnete Aişe. Ayşe'nin kızı Hind. Tamam. Anlaşıldı. Feküllü alemin, her alem yekün olur. Kedalik böylece. Feküllü alemin, her alem öyle alem ki yekûnü oluyor yani. Kedalik böyle oluyor. Yani mevsufen bihâdî sıfat. Şu saydığımız sıfatlarla mevsuf olursa bir alem. Bir. Eğer alem olursa, damme üzere mebni alem olursa, ibin ile mevsuf olursa, tamam mı? Ta'dan arındırılmış ibin veyahut da ta kendisine bitişmiş ama heyeti değişmemiş. İbne. Yani yine aynı şeyde. Bint olursa olmaz. Tamam mı? Üç. Üç. Doğru. Muttasıl olursa ibin o münadaya muttasıl olacak. Dört. İbin başka bir aleme Muzaf oluyor. Böyle olduğu yerdeki münada alemin durumu yecüzü caizdir fihi o alemde eddammu yani el bina ale dammi dam üzere mebni olabilir. Tamam. Ya Muhammed ebne Muhammedin. Ya Muhammed ebne Muhammedin. Ya Muhammed ibne Muhammed. Ya Muhammed ibne Muhammed. Ya Muhammed ebne Muhammedin. Ya Muhammed ibne Muhammed. Ya Zeyd ibne Amrin. Ya Zeyd ebne Amr. Yecüzü fihi dammu. Damme yani el binâ'u ale dammi. Söyle dam üzere olması yani el bina ve aladdam min zamme üzere mebni olması caizdir. Lima arafte. Bildiğinden min kaideti binail mufredi el ma'rifeti ala ma yurfau bihi. Değil mi? Müfred ve marife olan münada ne oluyor? Ala ma yurfau bihi mebni oluyor. Bu kaideyi biliyor. Dolayısıyla fe yubna ale. Lakin yuhtaru fakat tercih edilir. Yuhtaru yani yuraccahu tercih edilir fethuhu fethu zalikel münada bu münadanın fethi tercih edilir ale damme yani zammeli olmaktansa fetalı olması ne yapılır tercih edilir feyubna alel fethi feth üzere ne olur mebni olur niye likesrati vuku'i el münada لِكَثْرَةِ وُقُوعِ الْمُنَادَ الْجَامِعِ لِهَذِي الصِّفَاتِ şu dört tane şartı kendinde toplamış münadanın olması, kullanımı çok olduğundan dolayı. Kesret-i istimali var. وَالْكَثْرَ kesret de yani وَالْكَثْرَةُ kesret yani kesretül istimal münasibetün لِلْتَخْفِيف tahfife münasiptir. Münasibetün münasip olucudur neye? Littahfifi tahfife münasip olucudur. Değil mi? Kesret neye gerektirir? Tahfifi gerektirir. Vel kesretü kesret de münasibetün münasip uyumlu olucudur. Littahfifi tahfife. O zaman fehaffefu ne yaptılar? Tahfif ettiler onu neyle? Bil fethati. Fethayla onu tahfif ettiler. Yani damme üzere değil de fetha olmasını ile tahfif ettiler. Fehaffefu. Madem ki istimali çoktur o zaman tahfif gerekir. Fehaffefu. Tahfif ettiler onu bil fethati. Yani dammeyi fethaya tebdil ettiler. Ya Zeydubne Amrin diyecekler. Ya Zeydebne Amrin demek tercih ediliyor. Ama bir adam ya Zeydubne Amrin de o da caiz. Dam üzere mebni olması da caizdir. Lennel fethate hafifetun mined damme. Çünkü fetha zammeden nedir? Hafiftir. Elleti o fetha hiye hareketuhu münadanın harekesidir. El asli harekesidir. Niye asli harekesi fethadır? Likevnihi mef'ulen bihi. Münada neydi? Mef'ulü bih. Neyin mef'ulü bihini? Li fi'lin mahzufin vücuben. Vücuben hasfedilmiş olan fiilin ed'u fiilinin mef'ulü bihidir. Anlaşıldı? Peki. Feydanudiye.